मेरे दिल में लगे हैं ओ सनम तेरे प्यार के मेले जीना है संग तेरे जीना है संग तेरे मुझे जीना नहीं अकेले से मिले तुमसे नैना जब से मिले तुमसे नैना मुश्किल हुआ तुम बिन रहना सच है लोगों का कहना प्यार करे वो पागल जो जान से अपनी खेले जीना है संग तेरे मुझे जीना नहीं अकेले सनम तेरे प्यार के मेले मेरे दिल में लगे हैं ओ सनम दास्ता हूँ तू फूल है मैं धुआं हूँ मैं तेरे लायक कहाँ हूँ पर देखा नहीं कोई तुझसा हो देखा नहीं कोई तुझसा साजन मेरे पल बेले सनम तेरे प्यार के मेले। जीना है संग तेरे, ओ जीना है संग तेरे, मुझे जीना नहीं अकेले, मेरे दिल में लगे हैं ओ सनम।